صدق الهلمان د مرجي دلتن کی ګلان صدق الهلمان د مرجي دلتن کی ګلان او چې پر وطن خستاس ډیر وننګالي ګلان او چې پر وطن خستاس ډیر وننګالي ګلان حاجی پیدا محمد یاسین په شان میړنی ګلان حاجی پیدا شان میرے نی گلاں لئی دئی ندی دنیا ملا خدای دان غجی غکات لئی دئی ندی دنیا ملا خدای دان غجی غکات پات سنگر نشول شو خدای په دین فدا پات سنگر نشول شو خدای په دین فدا ایلاغا داتا تدر سپارلی مزلمی گلان ایلاغا داتا تدر سپارلی مزلمی گلان اوچ پری وطن خستا دیر وننگیالی گلان اوچ پری وطن خستا دیر وننگیالی گلان آج پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان آج پیدا شان میرنی گلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی گلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی گلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی گلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان ملا نصر نذیر اتل فاتح و دغر مرچل ملا نصر نذیر اتل فاتح و دغر مرچل کلی خوست زوانی بولک د گلاب گل کلی خوست زوانی بولک د گلاب گل هر وقت ظالم خزان زمون نر جوی گلان هر وقت ظالم خزان زمون نر جوی گلان اوچ پری وطن خستا دیر وننگیالی گلان اوچ پری وطن خستا دیر وننگیالی گلان حاج پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان حاج پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی گلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی گلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی گلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی گلان شهید ملا عزیز الله شو مولا کاروان جدا شهید ملا عزیز الله شو مولا کاروان جدا وګران په فرغات مشهور شهید فی سبیل الله وګران په فرغات مشهور شهید فی سبیل الله للی ملک کی او د یار میړنی ګلان للی ملک کی او د یار میړنی ګلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی ګلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی ګلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میړنی ګلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میړنی ګلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی ګلان صدق الهلمان د مرجی دلتن کی ګلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی ګلان اوچ پر وطن خستا ډیر وننګیالی ګلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی ګلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرنی ګلان دنګ د سنگر زلمی بوډر بهادر زلمی دنګ د لا محمد داود شهيد ودير دلاور زرميد لا محمد داود شهيد ودير دلاور زرميد ودي انقلاب رانا رنگين د پسر لي گلان ودي انقلاب رانا رنگين د پسر لي گلان اوچي پري وطن خستا دير ون يالي گلان اوچي پري وطن خستا دير ون يالي گلان واجي پيدا محمد ياسين پشان ميڑني گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میرانی گلان صدیق رنگیل من دد مارجی دگڑ تن کی گلان صدیق رنگیل من دد مارجی دگڑ تن کی گلان اوچ پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان اوچ پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان حاجی پیدا پشان میڑنی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان میڑنی گلان ود سنگ روز منان دغا اتن شهیدان ود سنگ روز منان دغا اتن شهیدان دم لخر محمد خادم ستللی پڑیر ارمان دم لخر محمد خادم ستللی پڑیر یلی گلالی گلان دا بہیر کلام دیت ستا یلی گلالی گلان اوچ پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان اوچ پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان غاجی پیدا محمد یاسین پشان میڑنی گلان غاجی پیدا محمد یاسین پشان میڑنی گلان صدیق رل ہل من دد مار جے دگڑ تن کی گلان صدیق رل ہل من دد مار جے دگڑ تن کی گلان اوچی پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان اوچی پری وطن خستا دیر ون گیالی گلان واجی پیدا محمد یاسین پشان میڑنی گلان حاجی پیدا محمد یاسین پشان دا شهید زمزمہ چې تاسو د حافظ اسامه ثانی په आवाज واورید د دې زمزمې پرمایشت کول چې ورونه دی هر یو لک لال عداد فرهاد حجی میر احمد جواد او محمد عوض محمد جان او ملا خان محمد خادم او ملا جانان جهاد مل او ملا استخان یاسر او ملا عبدالخالق مستفسر ریکارڈنگ کړی دی السحاری سټوډیو ګیبی جنگل بازار.